سب سے اعلی ہو ہمارا نبی، سب سے اعلی ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی، بے العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں ضرور اعتکاف کی نیت فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سحری، افطاری، سونا، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ چودہ سو چونتیس سن ہجری کے مہینہ شیخ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الآخر کی الحمدللہ آج گیارہویں شب ہے، بڑی گیارہویں شریف کی رات ہے۔ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی آج شب عرس ہے۔ عاشقان غوث اعظم کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ آج انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہے، نعتیں اور منقبتیں بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، مدنی کسوٹیاں بھی ہوں گی، کرامتیں بھی سنیں گے، ارشادات غوث اعظم بھی انشاءاللہ سننے کو ملیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس بغدادی سلسلے میں ضرور بھی ضرور شریک رہیے گا۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو ثواب نہیں ملتا. حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخر شرکت کی سعادت حاصل کروں گا, علم دین بھی حاصل کروں گا, اس میں نعتیں بھی سنوں گا, منقبتیں بھی سنوں گا اور دیگر جو بھی مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ وہ بھی چنوں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن, سر یا باڑی, سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. اسی طرح نعتوں منقبتوں میں بھی تعظیمن ہو سکا تو دو زانو بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے, صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا سب کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اپنے لیے بھی کچھ مزید نیتیں بڑھاتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ ایک انزل ایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیتوں کی پیروی کروں گا. اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے مدنی کام بالخصوص مدنی قافلہ و مدنی انعام کی ترغیب دوں گا. عربی و انگریزی رو مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری, نہیں آتا, نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا, درود شریف پڑھوں گا, پڑھاؤں گا. اسی طرح وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود پاک پڑھوں گا, پڑھاؤں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اسال ثواب بھی کروں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب, اسال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین. خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، خصوصاً امام اعظم و غوث اعظم اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً ربیع الاخر شریف میں جو کم از کم 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا مناسب ہوا تو عرض کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج 11 تاریخ ہے ربیع الاخر کی، بڑی رات ہے، اور آج الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر ہم اس وقت اس صورت میں حاضر ہیں کہ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کی براہ راست زیارت مدنی چینل کے ناظرین اس وقت کر رہے ہیں. کیا نور برس رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پاپا ہمارے پاس کال بھی بغداد شریف سے آئی ہوئی ہے آج، سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر بغداد شریف سے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر الحمدللہ یہاں پر کثیر اسلامی بھائی پاک و ہند، امارات، افریقہ، یو کے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11 شریف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بنا رہے ہیں. باپا الحمدللہ یہاں پر کثیر تعداد میں ذمہ داران بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، درس و بیان کا سلسلہ، مدنی حلقوں کا سلسلہ، اشراق و چاش کے نوافل، اور خوب الحمدللہ اجتماع بکرونا کی ترکیبیں بن رہی ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر باپا سب ماننے والوں کو تو دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جو یہاں کے وطنی ہیں، جو دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہیں، خاص کر کے وہ کرد جنہوں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی، اور انہوں نے مسلمان کیا تھا، وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں، اور ان کے جذبات دعوت اسلامی کے بارے میں، امیر اہل سنت کے بارے میں، الحمدللہ مدنی چینل کے بارے میں بہت اچھے ہیں. بلکہ ایک کرد اسلامی بھائی سے تو ملاقات ہوئی، انہوں نے الحمدللہ اردو زبان میں باپا مدنی مقصد بھی سنایا. تو ایسے غوث پاک کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی سے، آپ سے، مدنی چینل سے بڑی محبت کرتے ہیں. باپا الحمدللہ یہاں پر سب امام والوں کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، جگہ جگہ پر جہاں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، تو سب امام والوں کو دیکھ کر الحمدللہ فوراً کلیئرنس مل جاتا ہے اور انہیں فوراً جانے دیا جاتا ہے. تو باپا آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ سب کے لیے باادب حاضری اور مقبول حاضری کی دعا بھی فرما دیجئے، اور باپا یہ سب امامے کی جو ترغیب ہے نا، یہ سب قادری مریدوں کو آپ دلا دیجئے کہ سب غوث پاک کے چاہنے والے اپنے سروں کو سب امام سے سجا لیں. یہ ہماری التجا ہے. باپا سب قافلے والوں کی طرف سے سلام بھی قبول فرمائیں اور مبارکباد بھی قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ. سبز امامہ شریف صرف قادریوں تک محدود نہیں ہے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، یہ بھی سجائے، سب سجائے الحمدللہ. بہرحال آپ کے قافلے کو اور بغداد معلہ میں حاضری دینے والے خوش نصیبوں کو بہت بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو غالباً بڑی رات کل ہو چکی ہوگی، بپا ویسے یہ کال کل بالکل آخری وقتوں میں ریکارڈ ہوئی تھی, ہم چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جی جی. تو پھر ہم نے آج. جی ہاں, تو یہ اب تو اللہ کرے کہ اس وقت بھی وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو. اگر وہ ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں تو میرا اور ہمارے حاضرین و ناظرین میں جو جو چاہتے ہیں ان کا بارگاہ غوثیت مآب میں 11 مرتبہ سلام عرض کر دیں, ان کے شہزادگان کو بھی سلام عرض کر دیں جو اسی احاطے میں آرام فرما ہے. ہمارے لیے بے حساب بخشش کی دعا بھی کریں, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت, سالمیت, دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے بھی دعا فرمائیں. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا, میرا سلام پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے, افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے, افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے, فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا, فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا, بغداد کے مسافر کہنا, بغداد والے مرشد در پہ بلانے, مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلانے, مرشد آئے گا کب کے در پر تیرا غلام کہنا, کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا کرنا, کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا کرنا تو ذرا ہو جنت مقام کہنا تو ذرا ہو جنت مقام کہنا تو ذرا ہو دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا یا پیر رضا کا مجھ اس کو ضرور دینا یا پیر رضا کا مجھ مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام جلوہ مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھا مرشد زندگی کا لبریز جام کہنا جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو نا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا سلام کہنا پھر خوب مسکرا کر سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشد سے میرا پیام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا شوکا کہتا تھا سازشوں کا بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا لگا کر پھر خوب رو گرا کرنا کرنا نہ کہنا پھر خوب رو گرا کرنا کرنا نہ کہنا میرا سلام کہنا جائے اپنی ہنسی چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہنسی کر دو جلوہ دکھانا مرشد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سراج اتاری عزیز آباد سے. پیارے باپا جان، میرے یہاں الحمدللہ عز و جل مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ وہ عالمہ با عمل بنے اور اسے اپنا مرید بھی فرما لیجیے. میں نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. میرے لیے اخلاص کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، باپا ہمیں بھی توبہ کرائیں اور سلسلہ قادریہ میں داخل کرا دیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر جمع ہو کر آج کی بڑی رات میں شریک ہونے والے عاشقان رسول، آئیں ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. کہ حضرت ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر دیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین کسی اور سلسلے سے پہلے سے وابستہ ہیں، وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب امیر السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت پغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو مبارک ہو کہ آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو گئے. امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ نے اپنے مریدین اور اپنے طالبین کے لیے ایک شجرہ مرتب فرمایا ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, ہر نماز کے لیے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے, کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے, کاروبار میں تنگی ہو, رکاوٹ ہو, رزق میں برکت چاہتے ہیں, کیا پڑھنا چاہیے. اس شجرے میں اس کے علاوہ بھی بے شمار اوراد و وظائف لکھے ہیں, مال جان اولاد کی حفاظت کے وظائف اس میں لکھے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے جے بی سائز میں اور بڑے سائز میں ہدیتاً حاصل کریں, اس کے اوراد پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں, انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین اگر چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, حسب ضرورت اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ تعالی علی محمد. میرا نام راجہ اسد ہے, میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں جیلم سے. جو دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کی خدمات دے رہی ہے, خاص کر جو مختلف شعبہ جات کے بارے میں, زندگی کے مختلف طبقوں کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں, مفصل طریقے سے بڑے آسان طریقے سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی اور انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے. میں بحیثیت مسلمان جتنا بھی شکریہ ادا کروں اور جتنی بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دن دگنی رات دگنی ترقی دے اور اس نیک کام میں برکت ڈالے اور یہ آگے بڑھے, میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے جو ہے یہ چینل میرا محسن ہے. مولانا صاحب کی جو دینی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. انہوں نے جو اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, بلکہ جو اصلاح کی ہے اور اصلاح کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں پھل لا رہا ہے اور مزید پھل لائے, اور میری ہر وقت ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. جی میرا یہی کوشچن ہے کہ جو ہم مختلف تقریبات میں اور عام زندگی میں سادگی سے ہٹ گئے ہیں اور پرتعیش تقریبات ہوتی ہیں, زندگی ہوتی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جو جہیز کی کا رواج ہے اور سادگی نہیں اپنا رہے, اور اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے, اور اگر یہ غلط بات ہے تو اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اللہ, خیر سادگی ہونا واقعی اچھی بات ہے, اور جو زینت ہوتی ہے, سجاوٹیں, زینتیں, خرچے, بعض صحیح ہوتے ہیں بعض غلط ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کا مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر جیسے کسی نے 1000-1200 دیگیں پکائی اپنے بیٹے کی شادی میں تو یہ جائز ہے. اب اگر نیت فخر و تفاخر کی ہے کہ مطلب میری واہ ہو, شہرت ہو اور لوگ مجھے سخی کہیں, دلیر کہیں, اس طرح کی نیتیں, تو یہ سب مضموم نیتیں. رضا الہی مقصود ہے کہ بیٹے کی اللہ نے خوشی دی تو اس میں غریب بھی کھائیں گے امیر بھی کھائیں گے. میں نے 1200 دیگے چڑھا دی, سب کھاؤ, پورا شہر, پورا گاؤں, پورا قصبہ جو ہے وہ لنگر کھائے, تو یہ سب آپ کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات. اس طرح جہیز میں کوئی اگر کوئی 12 کروڑ روپے کا جہیز اپنی بیٹی کو دے دے تو وہ بھی جائز. لیکن مسئلہ یہ کہ اب تو بن گئی ہے رسمیں, جہیزوں کے ہوتے ہیں مطالبے, اتنا اتنا جہیز ضروری ہے, ہم لیں گے فلا فلا چیز آپ سے لیں گے. یہ لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے, کہیں لڑکی والے مطالبے کرتے ہیں لڑکوں سے, مختلف رسم و رواج ہیں. تو اس میں پھر وہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی بات جو واجبی ہے, غیر واجبی ہے. اور یہ جو طلب کرنا جو ہے نا, یہ تو بعض صورتوں میں بلکہ کئی صورتوں میں رشوت بن جاتا ہے. تو اس لیے مطلب کہ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق شادی میں بھی خرچہ کرے, تو ہر چیز میں شریعت کے مطابق خرچہ کرے اور سادگی اپنائے. اب جیسے کوئی عمدہ لباس پہنتا ہے, صاحب حیثیت ہے, عمدہ لباس پہنتا ہے, نیت اللہ کی رضا ہے, کسی پر روب جھاڑنا نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, کسی کی تحقیر نہیں ہے, اور اچھا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کا اظہار کرے, تو یہ اس کا عمدہ, بے شک 1 کروڑ روپے کا جوڑا اس نے پہنا, تو یہ کار ثواب ہے, کیونکہ یہ اس کو اللہ نے پیسے دیے اور اللہ کی دیوی نعمت کو یہ اپنے کپڑوں سے اظہار کر رہا ہے, تو یہ جائز بھی ہے اور کار ثواب بھی. اسی طرح اگر کوئی صاحب حیثیت ہے لیکن اس لیے سادہ لباس پہنتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا مقصود ہے اس کی, آج جیسی کے طور پر سادہ لباس پہنتا ہے تو وہ بھی ثواب کا حقدار ہے, اور اس کے لیے وہ حدیث شریف میں یہ بشارت ہے اس کو اللہ تعالی جنت کا لباس پہنائے گا. تو انما الاعمال بالنیات. اب اگر سادہ لباس کو اس لیے پہنتا ہے کہ لوگوں پر میرا فقیرانہ سکہ بیٹھے, لوگ میری تعریف کریں گے اتنا کھاتا پیتا آدمی لیکن کیسا عاجزی والا اور مسکینی انداز والا ہے ماشاءاللہ، بڑا بڑی متواضع شخصیت ہے، منکسر المزاج ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مالدار آدمی ہے. اگر اس نیت سے یہ پہن رہا ہے اپنی واہ واہ کے تو ابھی یہ مذموم ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے. تو اس لیے وہ سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن اب جو آج کل جو سجاوٹیں یا گھروں میں جو ٹپ ٹاپیں کی جاتی ہیں اس میں ناجائز چیزیں بہت ہوتی ہیں، خاص کر طرح طرح کے بت سجائے جاتے ہیں، قیمتی قیمتی شو پیس جن میں جانداروں کے مجسمے بنے ہوتے ہیں یا تصویریں ہوتی ہیں جانداروں کی، تو یہ ظاہر ہے کہ ناجائز رحمت کے فرشتے کے دخول کے لیے رکاوٹ ہے. اور اس طرح سجاوٹ ناجائز ہے. اگر گلدستے رکھتا ہے یا اس طرح کی کوئی بے جان چیزیں رکھتا ہے یہ جائز ہے، لیکن پھر وہی نیت کہ اگر یہ لوگوں پر روپ جھاڑنے کے لیے فخر و تفاخر کے لیے رکھتا ہے تو ناجائز ہو جائے گا، ورنہ یہ مباح ہے. میں نے کہا ثواب نہ گناہ. اب اچھی کوئی نیت کر پاتا ہے تو ثواب بھی ملے گا، لیکن اب یہ گھروں کی سجاوٹ میں اچھی نیتیں، خدا بہتر جانے کیا ہو سکتی ہوں. اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے یا لباس کی تو سراحت ہے. اچھا جی جی اگر گھر میں اس لیے قیمتی شو پیس وغیرہ کسی نے جائز شو پیس رکھے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کی نیت ہے اس کی، تو اس کو کار ثواب کی امید ہے. لیکن اب یہ نیت ہے کہ نہیں یہ غور کرنا ہے اس کو. عام طور پر نیت کا ہوش ہوتا نہیں ہے. یہاں تک کہ سونے کے بھی سو پیس رکھنے کی اجازت ہے جبکہ اس کا استعمال نہ ہو، جیسے کہ آئینہ ہے سونے کی ہو تو اس میں اب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہو جائے گا کہ یہ اس کا استعمال ہے. چشمے کی فریم سونے کی ہے، چشمہ پہننا یہ جائز نہیں ہوگا. عورت پہن لے گی کہ نہیں، پہن سکے گی کہ نہیں سونے کی فریم؟ نہیں، یہ بھی خارجی زیور میں نہیں ہے. خارجی استعمال تو عورت کو بھی اجازت نہیں ہے نا، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا عورت کو بھی نہیں ہے اجازت، زیور نہیں ہے یہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. خارجی استعمال عورت نہیں کر سکتی. اگر یہ خارجی استعمال ہوا ہے چشمہ سونے کا دیکھا نہیں کبھی، واللہ اعلم. اب جیسے سونے کا قلم ہے، نہیں مانو گے کہ نب سونے کی ہے، اس سے لکھنا جائز نہیں ہے. ویسے ہو ٹھیک ہے رکھی ہوئی ہے. تو سونے کا خارجی استعمال جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب شو پیس کسی نے رکھا ہے سونے کا، مثال کے طور پہ کسی نے نالے پاک سونے کا بنایا ہے، اتنا بڑا لگایا ہے مرحبا، سونے کا سبز گنبد بنایا ہے اچھی بات ہے، روز پا کا روزہ سونے کا بنوایا ہے اچھی بات ہے. چلو یہ اگر مقدس چیزیں نہیں بنائی، گلدستہ سونے کا بنایا ہے اور لگا دیا دیوار، یہ بھی جائز ہے جبکہ فخر و تفاخر کی نیت نہ ہو. تو ایک دم بے دھڑک کسی چیز کو ناجائز نہ کہا جائے جب تک شریعت نے اس پر کوئی کلام نہ فرمایا ہو. مگر عموماً یہ نمائشی کام جو ہے نا، نیتوں کی اصلاح کے بغیر ہوتے ہوں اس کا پورا امکان ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف رجحان نہیں ہے. بعض اوقات قرائن بھی اس کے ہوتے ہیں کہ وہ بےچارے ایسے مطلب ہوتے ہیں کہ باتیں ان کی بتاتی ہیں کہ یہ سب فخر و تفاخر ہو، لیکن ایک ہم دلوں پر حکم لگانے والے نہیں ہیں. قرائن بھی سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد احسن سعید عطاری بول رہا ہوں اکاڑا سے. میرا یہ سوال تھا کہ ہم گیارہویں شری والے پیر کو ہم گیارہویں شری والے پیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا وصال ربیع الاخر کی گیارہویں تاریخ کو ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام آباد سے محمود علی بات کر رہا ہوں. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یارویں شریف کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا جان کل جمعۃ المبارک ہے, تو جمعۃ المبارک کا روزہ رکھنے کے بارے میں کیا ہوگا؟ کوئی رجنی جمعۃ المبارک ہے تب بھی گیارہویں شریف کا کل روزہ رکھیں گے انشاء اللہ ثواب پائیں گے. جمعے کا روزہ مکروہ ہونے کا صورت یہ کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جمعے کا خاص جمعے ہی کی وجہ سے روزہ رکھے تو کراہت ہے, وہ بھی تنزیہ ناجائز پھر بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ کل ہے گیارہویں شریف, تو اس لیے مطلب وہ گیارہویں شریف کی نسبت سے کل کا اگر جمعہ ہے جبکہ ہمارے پاکستان میں تب بھی روزہ رکھنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے. ہاں کسی کی اگر یہی نیت ہو کہ چونکہ جمعہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو وہ پھر الگ بات ہو جائیے, لیکن اگر پھر بھی اس میں بھی جمعرات اور جمعہ ملا لے تب بھی وہ کراہیت نہ رہی, جمعے کے ساتھ ہفتے کی بھی نیت ہے تب بھی کراہیت نہ رہی, بلکہ جمعے کے ساتھ جمعرات ملا لے یا ہفتہ ملا لے تو اعلی حضرت نے 10,000 سال کے روزوں کا ثواب لکھا ہے اس میں. اور یہ گیارہویں شریف کے لیے نہیں ہے, یہ فور ایور ہے, ہر سال کے لیے. جب بھی جمعے کا روزہ رکھے تو جمعرات کا بھی رکھے یا ہفتے کا رکھے, جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ, یہ دو روزے رکھے. بعض اس طرح رکھتے بھی ہوں گے جمعہ ہفتہ یا جمعرات جمعہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری, مرکز الاولیاء لاہور. باپا جان میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے پتا چلے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیجئے اور ہم پہ نظر کرم کیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بارے میں کسی پیمانے کا سنا نہیں ہے میں نے کہ پتہ چل جائے کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ, اور اس کا پتہ نہ چلنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. پتہ چل گیا تو خوشفہمی میں پڑ جائے گا, تو ذہن تو یہی ہو کہ میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے, ذہن یہی بنائے رکھنا ہے نیکی کروڑوں کی لیکن قبول ہوئی اس کی کوئی ہمارے پاس سند نہیں ہے. اسی طرح گناہ کیا بلکہ کیے تو بڑی باتیں, ایک گناہ بھی کر لیا توبہ کرتے رہے لیکن یقینی قطعی سند کوئی نہیں ہے کہ یہ گناہ توبہ سے ہمارا معاف ہو ہی چکا ہمارے پاس, کہ ہمارا گناہ یہ سند نہیں ہے. تو اس لیے اگر ایک بھی گناہ کسی ہو گیا یہ آخری سانس تک اس کو یاد رکھے اور اس کے لیے کڑتا رہے اس گناہ کے لیے, یہ نہیں خالی ہنس ہنس کے چپت مار لی آج فجر کی نماز قضا ہو گئی, اذان تو سنی تھی یا سستی ہو گئی تو سو گیا یار میں تو قضا ہو گئی ابھی زور میں پڑھ لوں گا. یہ بہت بے باکانہ انداز ہے. جہنم میں لے جانے والا یہ عمل جو ہے نماز قضا کرنا جان بوجھ کر اس پر ہنس ہنس کے یہ چپت مارنا یہ توبہ نہیں ہے. حدیث پاک میں ان ندم و توبتن, توبہ شرمندگی کا نام ہے, شرمندگی توبہ ہے. تو شرمندگی ہوگی تو کسی کو ہنس ہنس کے بولے گا کیوں, بلکہ گناہ کا دوسرے پر اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو یہ بتانا بھی نہیں چاہیے کسی کو کہ میں نے فلاں گناہ میرے سے ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, بس گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ میرے پاس جمع ہے, اور توبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑاتا رہے اور ڈرتا رہے, اسی میں کامیابی ہے. نیکیوں پر پھولو مت اور گناہوں کو بھولو مت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا یا خدا یا خدا غوثِ اعظم کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھ کو خصلت بنا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا خدا تجھ سے میری دعا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا باندی باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ والے بھی بزریا او بی مین ماشاء مرحبا. کرامت باپا آپ جن کی کرامت سنا رہے ہیں ان کا مزار فائز الانوار براہ راست. سبحان اللہ مرحبا مرحبا یا سیدی غوث اعظم. ماشاء ماشاء اللہ بھی کثیر وہاں حاضرین محسوس ہو رہے ہیں. ما سبزی مامے بھی نظر آ رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاء. یا رسول اللہ یا یہ اپنا نعرہ فیضان مشکل کشا. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاء اللہ. بیجت الاسرار صفحہ نمبر 138 پر ہے. شیخ ابو الحسن بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے پاس علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا. رات کو اکثر جاگتا. اگر موقع کوئی ضرورت ہوتی تو میں غوث پاک کی خدمت بجا لاتا. سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ایک رات تنہا گھر سے باہر نکلے. میں نے پانی کا لوٹا پیش کیا نہ لیا اور مدرسے کے دروازے کی طرف تشریف لے گئے. مدرسے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا اور یہ سمجھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آنے کا علم نہیں. ہم چلتے گئے حتیٰ کہ بغداد کے باہری دروازے پر پہنچ گئے. وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور ہمارے باہر آنے کے بعد بند بھی ہو گیا. ایک راستے پر روانہ ہوئے, تھوڑے ہی فاصلے پر ایک شہر نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک مکان پر پہنچے جو مسافر خانے کی طرح دکھائی دیتا تھا. وہ اچھے افراد بیٹھے تھے. انہوں نے سرکار غوث اعظم کو سلام کیا. میں ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا. مجھے ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنا بند ہوئی تو ایک شخص وہاں آیا اور اسی جانب گیا جہاں سے رونے کی آواز آئی تھی اور پھر وہ ایک میت کو لے کر وہاں سے چلا گیا. پھر ایک اور شخص وہاں آیا جس کا سر ننگا اور بال بڑے بڑے تھے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے آپ کے سامنے توحید اور رسالت کی گواہی دینے کلمہ پڑھا. پھر اس کے لمبے بال اور بڑی بڑی مونچھیں کاٹ دی گئی. اسے ایک عمدہ لباس پہنا گیا. اور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اس کا نام محمد رکھا اور حاضرین سے فرمایا اس شخص کو مرنے والے کی جگہ مقرر کیا گیا ہے. ان سب نے بیک زبان کہا ہم نے اسے قبول کیا. اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی باہر تشریف لے آئے. میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. کچھ ہی دیر چلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ہم بغداد کے دروازے پر کھڑے ہیں. دروازہ کھل گیا. ہم مدرسے میں آئے اور مدرسے کا دروازہ بھی کھل گیا اور پھر گھر آ گئے. جب صبح ہوئی تو میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے پاس بیٹھا اور حسب معمول پڑھنے لگا لیکن مجھ سے کچھ پڑھا نہ جا رہا تھا. میرے ذہن میں ابھی تک رات کے واقعے کی ہیبت تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا پڑھو تاکہ تمہیں کوئی فکر و غم نہ ہو. میں نے ہمت کر کے پوچھا سرکار رات کہاں تشریف لے گئے تھے اور وہ کون لوگ تھے؟ فرمایا جو شہر تم نے دیکھا تھا اس کا نام نہاوند ہے. جن چھ لوگوں کو تم نے دیکھا تھا وہ ابدال تھے. یہ آدمی جس کی تم نے میت دیکھی تھی وہ ساتواں ابدال تھا. جس شخص نے توحید اور رسالت کی گواہی دی تھی وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک نصرانی تھا. اور مجھے حکم ہوا تھا کہ اسے مرنے والے ابدال کے بدلے ابدال وقت مقرر کیا جائے. چنانچہ جب اسے لایا گیا تو اس نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اب وہ وقت کے ابدالوں میں سے ہے. ابدال یہ عام ولیوں سے اعلی قسم کے ولی ہوتے. یہ بوسپا کی شان ہے. نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ اقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا کہ اقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. ارشاد غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے فرمان نصیحت نشان کا خلاصہ ہے. تھوڑے رزق پر راضی رہو اور اس بات کا یقین کر لو کہ طلب نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا مقدر ضائع نہیں ہوگا. اور جو چیز تمہاری قسمت میں نہیں ہے اسے تم کسی طلب کوشش اور قوت سے نہیں پا سکو گے. اس لیے صبر کو اپنا شعار یعنی عادت بنا لو اور اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس میں خوش ہو رہو. صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی گیارہویں شریف میں جو بارہ دن کے اسی گیارہویں شریف کے مہینے میں بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت رکھتا ہے وہ حصہ لے. مدنی کسوٹی میں ہے کچھ ایسے پاپا آج سے جو نیت کرے وہ شامل ہوں گے؟ چلو وہ بھی شامل ہو. پہلے نیت کر چکا ہے کہ میں گیارہویں شریف میں بارہ دن سفر کروں گا اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مطلب ان کا مدنی قافلہ آج سے شروع ہوگا نا پاپا یا جو کر رہے ہیں پہلے؟ جو مطلب سفر تو ہے نا کہ آج سے تو اگر یہ ابھی سے سفر کر رہا تو شروع ہوگا دو چار دن کے بعد کر رہا ہے تو ماشا. یعنی اس مہینے میں جو آپ پورے مہینے ماشا سبحان اللہ آپ کا تو کل اور اگر پورے مہینے میں تیس دن کے لیے سفر کر رہا تو وہ بھی شامل ہے اس میں. تو وہ اس طرح بھائی مدنی تربیت گاہ پہ تشریف لے جائیں اور میری مرادی شخصیت سبحان اللہ قدموں میں پہنچے. آج تو بہت آسان ہو گیا بابا. بابا یہ تو وہ باندھی والوں کا بھی کچھ آ گیا ہے پیغام کہ آئندہ جمعے کل کا تو انہوں نے نہیں دیا آئندہ جمعے گیارہ مدنی قافلے تین دن اور دو مدنی قافلے تیس دن کے سفر کریں گے. مرحبا. جو بارہ دن کے مدنی قافلے میں اسی ماہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ارادہ پکا کچا پکا ارادہ نیت ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. نیت نہیں تھی اور خامہ کا کھڑے ہو گئے اسکرین پر آنے کے لیے معاذ اللہ یا ویسے ہی تو یہ گناہگار ہوں گے دھوکہ ہوگا. یہ بابا یہاں سے بعض مدنی قافلے کل صبح ہاتھوں ہاتھ بھی سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل. بابا اس میں بعض نے آج ہی پیسے بھی جمع کرائے آج سے ان کا ارادہ ہوا ہے اور یہ حاضر ہوا. الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مرحبا بہت سارے جمع ہوئے. بابا اس میں ہمارے قافلہ کورس کے بھی اسلام بھائی آئے ہیں, اگر ناقص عرض ہے کہ اگر ان کا الگ سے ہو جائے تو 12 دن والے الگ, قافلہ کورس والے الگ, جو یہ بھی صحیح ہے انشاءاللہ دوسری میں شامل ہو جائے. بابا شروع کریں, یہ اسلام بھائی موجود ہیں 12 دن کے قافلے, قافلہ کورس 12 دن کے قافلے کی جو نیت کی ہے. جی جی آگے آگے آ جائے. اور بھی اسلام بھائی جو 12 دن کے قافلے میں اس ماہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آگے آ جائیں. ماشاء اللہ 11 سوال ہوں گے, ہر سوال کا دورانیہ 25 سیکنڈ, انتہائی وقت جو ہے 25 سیکنڈ میں دینا ہے جواب. ماشاء اللہ. طریقہ یہ بھی ہے کہ حاجی امین کو آپ سوال بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو مائک دیا جائے گا, کہ جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کو پہلے بتانے ہوں گے اور یہ سب کام آپ کو 25 سیکنڈ کے اندر کرنا ہے. ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم نعم نعم نعم. یہ تو میرا خیال ہے وقف مدینہ یا 12 ماہ والے ہیں, میرا خیال ہے یہ آتے رہتے ہیں. تم آزاد ترین کوئی ہو نا 12 دن والا, ایسا نہیں کرو. اسکرین پہ آنے کا جذبہ ویسے اچھا نہیں ہے, بہت اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حب جا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشفت, محمد کاشفت تاری ہے, لاہور سے بات ہوں. کیا لاہور سے بات نہیں کر رہے آپ, باب المدینہ سے بات کر رہے ہیں؟ تعلق لاہور سے ہوگا. تعلق میرا لاہور سے ہے, باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. بابا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ نبی ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام شوکت علی عطاری ہے اور میں ضلع پاک پتن شریف سے ہوں. ماشاءاللہ. بابا جان میرا یہ سوال ہے, کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان کیا وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. سلام کرنے والے جواب کا انتظار کیا کریں, چار سوالات آپ کے ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن عطاری. باپا جان کیا وہ غوث اعظم کی آل میں سے؟ نعم نعم نعم نعم نعم. سادات کرام ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. باب المدینہ میں بہت سے سید ہیں, یہاں اس میں بھی بیٹھے ہوں گے سید. دیکھو کس آل کے قدم پکڑتے آپ. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے, سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ سوال طے نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ وقت آپ کا ضائع ہو چکا. ایک سوال کا ہو چکا ضائع. اب یہ چھٹا سوال ہوگا آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا ان کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ لا عرب شریف سے مراد ہم وہ لیتے ہیں جس میں مکہ مدینہ ہے. یہ آٹھواں سوال ہے, ایک سوال کا وقت جو ہے وہ آپ کا نکل چکا ہے اور آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ان کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ نعم نعم نعم نعم نعم. آٹھ سوال ہے, بغداد شریف سے تعلق رکھنے والے باب المدینہ بھی ملیں گے. دنیا میں جگہ جگہ فیضان بغداد جاری ہے. سبحان اللہ. نویں سوال کا کاؤنٹر پھر تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. قادری کا تعلق یوں دیکھو تو بغداد سے, یعنی کہ یوں بھی اپنے گھما پھرا گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان چکوال اجمیری کابینہ سے تعلق ہے, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان کا کوئی سیب والا واقعہ مشہور ہے؟ لا یہ تو سوال آپ کا گیا, اس لیے ان کا تعلق بغداد سے ہے بھی نہیں. جب بغداد میں نعم ہو چکا تھا پھر وہ بغداد سے باہر نکلو گے تو مارے جاؤ گے. دسویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور دسویں سوال کے اس وقت 11 سیکنڈ باقی ہیں. دوبارہ کرنا کوئی اور سوال. 7 6 5 4 3 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان کیا ان کا نام شجرہ شریف میں ہے؟ نعم نعم نعم. سبحان اللہ. آخری سوال ہے اور اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے اور اس کا کاؤنٹر چل چکا ہے آخری سوال کا. یہ اگر شجرا ہو تو میں دیکھ لوں کہ واقعی ہے کہ نہیں. یار موجود ہے کسی کے پاس؟ آخری سوال کے 10 سیکنڈ باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مشائخ میں سے ہیں؟ لا پھر بغداد سے باہر نکلے آپ. یار لگتا ہے بغداد میں رہو. ہم بغداد میں رہ کر بھی وہ بغداد میں بھی کسی کے ذریعے بغداد میں رہیں گے نا باپا. ہاتھ پکڑانا پڑے گا باپا, کچھ کرنا پڑے گا. تو نام بتانا نا امت بھائی. انگلی بھی تو پکڑتے ہیں نا ہم, وہ کچھ ایسا تو کرنے دیں یار. پاپا یہ بالکل نئے نئے اسلام بھائی, کوئی ایسا اشارہ ہونا چاہیے کہ فوراً گیٹ پہ لے آئے پاپا, دروازے پہ لے آئے. سبحان اللہ. ہاں یہ اپنے شجرہ شریف میں نام تو ہے پاپا. وہ اشارہ اشارہ بلکہ باپا دروازے تک پہنچا دیں. میں نے بغداد کو میں نے بار بار کہا ہے کہ بغداد سے باہر نکلو گے مارے جاؤ گے, پھر بھی نکل بھگتے. اصل باپا بغداد بھی کسی کے ذریعے رہنا ہے نا, وہ تو کرم فرما دے باپا. سبحان اللہ. ان کا اور غوث پاک کا زمانہ بہت قریب ہے. باپا نہیں یہ کہہ سکتے غوث پاک کے بالکل ہم زمانہ ہیں. چلیے اور سید کا آپ پوچھ چکے ہیں. پاپا جو 12 ماہ سفر کرنا چاہے اس کو نام بتانے کی اجازت ہے. چلیے آ جائیں, اشارے کر رہے ہیں. بالکل دروازے کے اندر داخل کر دیا ہے. اور بھی آ جائیں, اب یہ زیارت کرنا ان کا کام ہے. اور بھی آ جائیں, اجازت ہے. بارہ ماہ تاریخ کے ساتھ, 12 ماہ تاریخ بتا دیں اور نام بتا دیں. آ جائیں جو بھی تاریخ بتائیں, پاپا قبول فرمائے تو تاریخ یہ پاپا ان کا جو ہمارا دورہ حدیث کے اس ٹائم کا جو لینگویج کورس چل رہا ہے اس کے بعد بارہ ماہ کا سفر پہلے بھی پیش کر چکے ہیں, نام بتا رہے ہیں پاپا یہ. نہیں وہ تو پہلے اگر پیش ہو چکے تو اس کے ساتھ کچھ جمع بھی ہونا چاہیے. آج ہی سب کچھ ان کا یہ تو سب کے اوپر کمپلسری ہے نا, بارہ ماہ تو مدنی فیس ہے ان کی. تو اب یہ اس میں اسکرین پر آنے کا جذبہ ہو تو وہ الگ بات ہے, باقی یہ کوئی نیا کارنامہ نہیں ہے ان کا. نیا کارنامہ انگلش کورس کی باہر ہے. پلس کر لیں اور پلس کر لیں کیا بارہ ماہ اور 26 ماہ کر لیں. نہیں بارہ ماہ کے ساتھ کتنے سر بابا یہ بارہ ماہ کے بعد تخصص کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد قبول فرما لیں بارہ ماہ. پھر بولیں گے امی ابو بولتے ہیں کہ تمہارے لیے ہو, ہم نے اپنے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے, کہاں ہاتھ میں آئیں گے. پھر بولیں گے کما کے لاؤ, آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا, آج نقد کل ادھار, بعد آپ کو پتا ہاتھ میں کون آتا ہے. قبول فرما لیں بابا یہ ماشاء اللہ. نام بتانے والوں کی بھی پاپا اس میں تھوڑی وہ ہے ہچکچاہٹ, نام بتانے پہنچے نہیں ہے ابھی کئی اسلام بھائی. یہ دہلی ہند نظامی کابینہ والے بھی پاپا جو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اس وقت نیٹ پر, پتا نہیں یہ کوئی بارہ ماہ دے کر بھائی دہلی والے اگر کچھ دے دیں یار. قافلہ کورس والوں کا الگ سے ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد دوسری مدنی کسوٹی. چلیے جو بھی کر لیں جلدی طے کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا بابا جان, کیا وہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں؟ جواب درست ہے. غوث پاک کے ساتھی تو ان کا نیچے نام ہے شجرے میں, ہمارے پیر صاحب ہیں نا وہ سیدنا شیخ عبد الرزاق. احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن, احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن, بندہ رضا تاج الانبیاء کے واسطے, بندہ رضا تاج الانبیاء کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, اللہ عبد القادر قدرت نما کے واسطے. سبحان اللہ جل جلال, سبحان اللہ. شیطان کے بعض ہتھیار مکتبۃ المدینہ پر آ چکے ہیں, ہماری جنگ بھی شیطان سے چھڑی ہوئی ہے اور چھڑی رہے گی, نو کمپرومائز, نو سیز فائر, وہ چلتی رہے گی آخری سانس تک, جنگ جاری رہی ہے. بعض ہتھیار قبول فرما لیجئے. یہ الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ پر اور انشاءاللہ ملک بھر کے بلکہ باہر بھی ہو سکتا ہے, ہند میں بھی یہ انشاءاللہ مکتبوں پر دستیاب ہوں گے. پہلے بھی اس کا میں نے کچھ تعارف عرض کیا تھا، کسی نے مجھے مکتوب بھیجا تھا، کسی نے نگران شورا کو ایک میل گئی، وہ میل انہوں نے مجھے فارورڈ کی، تو اس میں کچھ گلے شکوے تھے، ان گلے شکووں کا میں نے پسوئے آپریشن کیا، مجھے جو کچھ اس میں سے امراض دستیاب ہوئے تو اس کا علاج پیش کرنے کی کوشش کی، تو اپنی گفتگو میں بھی یہ مدد ملے گی اس رسالے سے، گفتگو میں اگر ان کا بھی گفتگو کا بھی اسکیننگ کی جائے، الٹرا ساؤنڈ کیا جائے، آپریشن کیا جائے، تو کیا کیا امراض سامنے آتے ہیں، تحریر میں بھی سامنے آتے ہیں، گفتگو میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ تحریر میں تو آدمی لکھتا ہے بعد میں مٹا دیتا ہے، پھر کچھ سوچتا ہے کیا لکھ کر کا میں اپنے مت یہ سارے دلائل دوں گا، یوں کچھ نہ کچھ احتیاط لکھنے میں ہوتی ہوگی، بولنے میں اس سے کم ہوتی ہے احتیاط، جو منہ پر آیا جو منہ پھٹ ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، یہ سب کے لیے ایک لگام انشاءاللہ اس رسالے کو پائیں گے آپ، اور بعض ہتھیاروں کا اس میں انکشاف ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے رسالہ، اگر کسی نے پڑھا ہو، کیونکہ یہ چند روز سے ہمارے پاس لا گیا، میں تو بانٹتا رہا ہوں، کسی نے پڑھا ہو تو وہ اگر اس کے تاثرات دے گا تو شاید وہ مزید، شاید حاجی امین نے پڑھا ہو، آپ نے پڑھا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بابا یہ گجراتی میں بھی آ چکا ہے اور اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ رسالہ جب پڑھا جائے گا تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ تو ظاہر آپ ہی اس کو سمجھیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شیطانی حملوں سے آگاہ کرنے والا، مدنی پھولوں سے مالا مال، ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذہن دینے والا، فکر آخرت دلانے والا، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی ترغیب دینے والا، اور کیا جوان کیا بوڑھا، کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں، ہر طبقے کے لیے مفید، امیر اہل سنت کا یہ رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار، الحمدللہ مجلس مکتبۃ المدینہ کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ ملک بھر میں آج یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں، جس کا بڑا سائز کا ہدیہ 12 روپے ہے اور جے بی سائز کا ہدیہ صرف 6 روپے ہدیے پر یہ دستیاب ہیں۔ اس رسالے کو پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری دل جوئی کرنے کا بہت ذہن بنتا ہے، اور اس میں وہ باتیں ہمیں پڑھنے کو محسوس ہوں گی، تربیت حاصل ہوگی کہ جو جنت میں داخلے سے جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں ہم اس سے بچنے کا ذہن بنائیں گے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت نے جب سے اس رسالے کو لکھا ہے تب سے آپ کی اکثر گفتگو میں اس کا تذکرہ ہم نے سنا، پھر الحمدللہ امیر اہل سنت نے جب اس کو تقسیم کیا، اسلامی بھائی نے اس کو جو پڑھا، اور ساتھ ہی پاپا کا یہ ذہن کہ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن، ہر عاشق رسول یہ رسالہ ضرور پڑھیں، تو آئیے ہم بابا جان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور اس رسالے کو نہ صرف خود پڑھیں گے بلکہ ہر عاشق رسول تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ توجہ رکھیں کہ شیطان کے بعض ہتھیار کا ہندی، گجراتی، سندھی، بنگلہ، رومن میں ترجمہ ہو چکا ہے، امید ہے کہ یہ آن لائن بھی ہو گیا ہوگا، اور مکتبۃ المدینہ کے شعبہ لنگر رسائل کے اسلامی بھائیوں نے یہ رسالہ پاکستان میں شہر با شہر، گاؤں با گاؤں تک پہنچانے کا عزم کیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے شعبہ لنگر رسائل نے ایک خدمت بھی پیش کر رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی کال کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں۔ شعبہ لنگر رسائل کے اسلامی بھائی پاکستان بھر میں آپ کی مطلوبہ جگہ رسائل پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اس میں ضرورتاً کرایہ وغیرہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. فون نمبر نوٹ کر لیں 0213-200-5880 0213-200-5880 0322-334-5841 0322-334-5841 اور 0311-268-3522 0311-268-3522 یہ نمبر انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر بھی وقتاً فوقتاً آپ کو پیش کیے جائیں گے. آج ابھی جب تک مدنی مذاکرہ جاری ہے الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی آرڈر بک کریں گے, اور اس کے علاوہ روزانہ صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک اسلام بھائیوں کو آپ یہ کال پر آرڈر بک کرا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل وہ آپ کو اس کی پوری ترکیب سمجھائیں گے اور آپ کی مطلوبہ جگہ یہ آرڈر پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو تمام اسلام بھائی جو یہاں موجود ہیں اور جو باب المدینہ میں 15 کے قریب مقامات پر اسلام بھائی جمع ہو کر جو سن رہے ہیں اور ملک بھر میں جہاں جہاں یہ اجتماع دیکھا اور سنا جا رہا ہے, آپ کے یہاں مکتبۃ المدینہ کے بستے پر یہ رسائل دستیاب ہیں, انہیں حاصل کیجئے اور بھرپور لنگر کرنے کا ذہن بنائیں. اگر اس میں آپ کو کوئی کمی بیشی ہو تو یہ مسلسل مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتے رہیں گے. آپ انہیں بھرپور تعداد میں حاصل کیجئے اور گھر گھر پہنچانے کی کوشش کیجئے. ہماری اس کوشش سے کسی کی اصلاح ہو گئی, کوئی آپس کی ناچاکیاں دور کر چکا, کوئی بدگمانی کی آفتوں سے بچ گیا, حسن زن کی دولت اسے مل گئی, ہمارے لیے بھی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بنے گا. نیت کریں گے انشاءاللہ عزوجل نہ صرف یہ رسالہ خود حاصل کریں گے پڑھیں گے بلکہ انشاءاللہ دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ پاپا ہندی میں بھی ہے اور اس وقت یہ ہندی ٹائٹل بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور ایس ایم ایس موصول ہوا کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے یہ رسالہ پڑھا تو میرے بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی الحمدللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. صلوا على الحبيب پاپا. ایک اسلام میں نے اپنی مختصرا یہ مدنی بہار دی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ عزوجل. پاپا جان کے عطا کردہ یوم قفل مدینہ کی بہت برکات ہیں. اس پیر کو پہلی بار اچھے انداز میں یوم قفل مدینہ منانے کی سعادت حاصل ہوئی, شب پیر کو آف ایئر مدنی مذاکرے میں شرکت ہوئی جہاں باپا جان نے رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار کچھ تقسیم فرمائے. جنہوں نے یوم قفل مدینہ منایا انہیں ملا الحمدللہ یہ رسالہ, مجھے بھی ملا تو پیر کی صبح ہی میں نے پڑھ لیا اور دل میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور محسوس ہوا کہ جیسے ہم نے اپنے اعمال حب جا اور ریاکاری کی نظر کر دیے ہیں, توبہ بھی کی اور بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرمائے کہ ہمارے پچھلے اعمال کا ثواب ہمیں مل جائے اور ہماری توبہ قبول ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاضرین جو ہے وہ پڑھیں گے تو صحیح نا انشاءاللہ. پاپا کم سے کم کتنے رسالے لینے کا ہمارا ہدف ہونا چاہیے؟ بھائی کوئی 11 لاکھ والا ہے, سبحان اللہ, 1,11,000 والا ہے, مطلب 11ویں کی رات ہے. بابا آپ نے ترغیب دلائی ہے, مکتبۃ المدینہ نے تو بھرپور انداز میں اس کے چھاپنے کی ترکیب بنا لی ہے اور چھاپے جا رہے ہیں اور اس کو مختلف شہروں میں پہنچا رہے ہیں. بابا 11 لاکھ کا انشاءاللہ مدد پورا کریں گے. بھائی اسلام بھائی بھی ہمارا ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ ان کے شہروں تک بھی پہنچائیں گے اور یہاں جو اسلام میں موجود ہے وہ بھی نیت کریں. ماشاءاللہ اب کتنے اہداف آتے ہیں, 11 لاکھ والا گویا ہے, 1,11,000, سبحان اللہ, 11,000 111 دیکھو کیا کیا آداب آتے ہیں. اچھا آپ کے کیا آپ میں سے بھی کچھ ہے ادب ملے گا حاضرین میں سے بھی؟ آواز نہیں آئے گی. 113 ماشاء اللہ. اچھا 111 آپ کے پیچھے جو وہ بنا ہوا ہے بورڈ, جی بابا, اس کا گتا شہید, ہاں زخمی ہو گیا, اس کو ٹیپ سے ذرا درست مدنی تربیت گاہ والے بنا لیں, درست کرنے اس کو انشاء اللہ. دیکھ لیا بابا انہوں نے. جی جی بابا, مجلس مدنی انعامات نے بڑی رات میں ایک تحفہ دے دیا ہمیں. ہمارے مجلس ویٹنری ڈاکٹر مہروی کابینات نے نیت کیے کہ 11,000 رسائل یہ تقسیم کروائیں گے انشاءاللہ. چندہ عام نہیں کرنا ہے, اس کا چندہ نہیں کرنا ہے, چندہ اپنے اور کافی مدنی کام ہے جن کے لیے جامعات مدارس وغیرہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ تو اپنے جیسے دو چار نے مل کر آپس میں کر لیا, وہ ایک الگ بات ہے, عام لوگوں سے نہیں. گھر میں لے لیا امی ابو سے, بھائی سے, چاچو سے, دادو سے. تو آپ کیا مطلب ہے کہ سب اسلامی بھائی ان میں سے کون ایسا ہے جو 11,000 کا لنگر رسائل کرنے کا ذہن رکھتا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ بابا, ہے کوئی ان میں؟ جی بابا کھڑے ہو رہے ہیں. 11,000 روپے کے رسائل, بس 11,000 رسائل نہیں, 11,000 روپے کے رسائل. سبحان اللہ. یہ زکات سے نہیں ہوں گے, یہ اپنے صاف پیسوں سے. ہاں نیاز کی رقم ہے اس سے ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ. کب تک؟ یہ 11ویں شریف کے مہینے میں کر ڈالنا ہے بابا. جو ہم نے نیاز کی رقم کا چندہ کیا ہوا ہے تو اس سے بھی ہم کر سکیں گے؟ نہیں نہیں, جو گوشت پاک کی نیاز کے چندے کے لیے رقم کی ہے اس سے نہیں, اپنے ذاتی جو اگر کوئی جمع کیے ہو نیاز کے, یا نیاز کرنا چاہتا ہے اپنے پلے سے تو. ہاں جو اگر دو چار سے لیے ہوئے نیاز کے پیسے تو ان سے اجازت لے کر ہو سکتے ہیں کہ اپنے یار وہ یوں کر لیتے ہیں, کھانا تھوڑا کم پکائیں گے اور کچھ رسائل بھی اس میں ہم بانٹ دیتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. باب المدینہ کی بھی ایک کابینہ کے رکن بابا نیت کر رہے ہیں کہ 11,000 روپے کے رسالے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ ہمارے عام جو اس حاضرین, ایک اور اسلام بھائی نے بھی نیت پیش کر رہے ہیں بابا, 11,000 روپے کے رسالے انشاءاللہ. چلو حاضرین میں 1100 والے کو 1100 روپے کے رسالے, بہت سستا 1100 روپے کے رسالے ہیں. بےچارے غربا ہے, غربا اور فقرا ہے مدینہ ہے سب. کھڑے ہو کے زیارت کریں نا پاپا کی, پاپا ہی کھڑے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. 1100 تو بہت, اسی 11ویں کے مہینے میں کر, 11ویں کے مہینے میں 1100 ماشاء اللہ, 6,011 رسالے تقسیم کریں گے بابا انشاءاللہ. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے زیارت کریں بابا, جو 1100 روپے کے رسالے تقسیم کرنے کی نیت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, مرحبا, تقبل اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو 111 روپے کے تو یار سبحان اللہ, سبھی کوشش کرو, سبھی کوشش کریں گے. 111 کی 1111 سبحان اللہ سبحان اللہ. 111 روپے والے دو کوشش کر کے حاجی کر لینا, پھر دل بدلتا رہتا ہے پاپا. یہ جتنا ہو سکے آج نقد کل ادھر آج لے لینا پاپا. دہلی کے بعض اسلام بھائی یا ایک آدھ اسلام بھائی کی نیت آئیے, یعنی چندہ نہیں کریں گے, یہ 1100 رسائل کی نیت آئیے. ماشاء اللہ ہند دہلی, ماشاء اللہ بارک اللہ. صلو علی الحبیب. ایک اور اسلام میں بھی 11,000 روپے کے رسالے تقسیم کریں بابا الحمدللہ. جو اس یہ نیتیں کریں وہ اپنا نام اور نمبر لکھ کر اگر تربیت گاہ پہ بھیج دیں, گوشت پاک کے اسال ثواب کے لیے خوب بانٹو انشاءاللہ. پاپا میسیجز بھی آ رہے ہیں اسلام بھائیوں کے, ان کے لیے بھی استقامت کی برکت کی دعا فرما دیں تاکہ شیطان کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں ہم سب حصے دار بن جائیں, آمین. ہمیں علم حاصل ہو جائے, توبہ بھی نصیب ہو جائے اور استقامت بھی نصیب, آمین. بابا 26,000 رسائل مجلس لنگر رسائل کی طرف سے ان کی نیت آئی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. پاپا اس طرح کے بھی ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ یہ رسالہ چونکہ یہ آ بھی چکا, ویب سائٹ پر بھی آ چکا تھا, پہلے بھی تھا, آپ نے بھی الحمدللہ تقسیم فرمائے کہ اس رسالے کو پڑھنے کی برکت سے بدگمانیوں سے توبہ کی سعادت ملی, اور اس طرح کی بھی ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ. اس میں ایک وہ زیادہ یعنی کہ عوام کے لیے شاید نئی بات ہوگی, وہ ہے خود پسندی. اس میں لوگ بالکل نہیں سمجھتے, جنرلی عجب جس کو عربی میں بولتے ہیں, تو اس میں عجب کا بھی بیان ڈالا ہے جو شاید بہت سو کے لیے نیا ہوگا. خود پسندی اس کو بولتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے کو جو خوبی ملی نا, تو اس کو آدمی اپنا کمال سمجھے. ایک صورت تو یہ, یا جو خوبی ملی اس کے زوال سے غافل ہو جائے کہ یہ واپس چلی بھی جائے گی, یہ اب نہیں جا سکتی, بس میرے یہ ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہوتی ہے. تو اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیلات اس رسالے میں ملیں گی. پاپا باندھی میں بھی چونکہ دیکھا جا رہا ہے تو ہم سندھی ٹائٹل بھی دکھا دیتے ہیں, ہمارے پاس سندھی ٹائٹل بھی موجود ہے. اور یہاں سے ایک اسلامی بھائی نے 1100 کی نیت کی ہے, غالباً اب یہ رسائل ہیں یا روپے ہیں یہ معلوم نہیں, شاید روپے ہوں. ماشاء اللہ, اچھا چھپا چھپ بھی گیا نا پاپا, امید ہے سندھی کا یہ معلوم ہو جائے گا, بہرحال وہ ویب سائٹ پر تو ہوگا. چھپا نہیں ہے تب بھی اردو بھی تو چند دنوں میں سندھی بھی آ جائے گا, اور اردو الحمدللہ یہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا. اردو قومی زبان ہے تقریباً سمجھتے ہوں گے. باپا آج ہمارے ساتھ شعبہ جو ہے وہ امامت کورس کا بھی ہے, ان کے بھی ایسے میں سارے ہیں, سردار آباد میں بھی اجتماعی طور پر جمع ہو کر یہ سن رہے ہیں. ان میں ایک جگہ پر امامت کورس والوں نے 12 ماہ کے سفر کے لیے 12 اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ تیار ہو چکے. ماشاءاللہ باپا, ان کا سوال اگر ہم چلائیں امامت کورس والوں کا. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد محمود ہے, خان پور دے وچ آیا. بابا جان دی بارگاہ دے وچ ایک تھوڑا جہا سی جو دیہات دے وچ امام کو مدنی کام کیویں کرنا چاہیے, آپ ایک کوئی مدنی پھول دے بارے ارشاد فرمائے. میرا نام محمد زمزم رضا عطاری ہے, میرا تعلق پاک شرانی کابینات بہل پور سے ہے. میں فیضان مدینہ خان پور میں امامت کورس کر رہا ہوں. بابا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک امام دیہات میں ملنسار کیسے بنے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالی ہے, 10 نیکیاں بڑھائی اپنے اعمال نامے میں. دیہات اگر دنیا کے نقشے پر موجود ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ اور شہر کا طریقہ الگ الگ کیوں مدنی کام کرنے کا؟ سر یہ بھی دنیا میں ان کو بھی ملنسار ہونا چاہیے. ملنسار کے لیے تو مسکرانا ہوتا ہے, تو دیہاتی بھی مسکراتے ہیں, شہری بھی مسکراتے ہیں. تو اصل جو مدنی کام کرنے والے میں یہ جو خوبی ہونی چاہیے نا, وہ ایک مختلف مطلب ہے کہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سامنے والے کی نفسیات کی پرکھ جانتا ہو. پرکھ نہیں جانتا ہوگا تو شاید اس کے لیے دشواریاں پیش آتی رہیں گی. تو دیہات میں بھی درس دیجئے فیضان سنت کا, علاقائی دورہ برہ نیکی کی دعوت کی ترکیب ہو, مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کریں, دیہات میں قافلہ بنا کر دوسرے دیہات میں جائیں, وہاں سے قافلہ اپنے یہاں لا کر ٹھہرائیں. تو دونوں شہر ہو یا دیہات, سب کے مدنی کام کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا گیارہویں کی اس شب میں مدنی انعامات کی مجلس نے بھی ایک تحفہ دے دیا ہے. مدنی انعامات کا رسالہ الحمدللہ عز و جل سافٹ ویئر کی صورت میں آ چکا ہے. اور یہ سافٹ ویئر ابھی اس وقت انگریزی زبان کے اندر تیار کیا گیا ہے. امید ہے رفتہ ہے آہستہ آہستہ یہ اردو عربی بنگالی میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور اس سافٹ ویئر کا نام مدنی انعامات ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے. انشاءاللہ سوجل یہ انقریب یہ وی سی ڈی کی صورت میں بھی آ جائے گا اور آپ اپنے کمپیوٹر میں روزانہ ہفتہ وار اور ماہانہ مدنی انعامات کی کارکردگی کو انتہائی سال طریقے سے پر کر سکیں گے. اور اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ سوجل مدنی چینل پر آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ کو کس طرح یہ کام کرنا ہے یہ آپ کو بعد میں مدنی چینل کے ذریعے اس کی مزید جانکاری ہو سکے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جو دین کا بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ کو اجر دے گا. اور میرے خیال میں آپ نے یہ پیغمبرانہ جو اس دور میں یہ کام شروع کیا اور اس کے اثرات اتنی جلدی پوری دنیا میں پھیلے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ تو اسلامی بھائی جو ہیں میں ہمیں ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم. تو یعنی یہ آپ کی ہی کرامات اور آپ کی محنت اور آپ کی دعائیں ہیں کہ یہ اتنے ہی قلیل عرصے میں یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے اور کام کر رہی ہے. اور تو میری گزارش ہے کہ یہ جو نشان ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہری پگڑی والے سبز پگڑی والے جو ہیں یہ اسلامی بھائی ہیں اور فلاں, کیا یہ اسلامی بھائی سفید پگڑی بھی پہن سکتے ہیں یا صرف ایک ہی اس پہ لاگو ہے کہ صرف یہ سفید سبز پگڑی پہنیں گے اور کوئی پگڑی نہیں پہن سکتے. دوسرا یہ کہ بھی آج کل کیوں جو شیطانی فتنے اور باقی چیزیں بہت زیادہ ہیں عام ہیں دین سے دوری کی وجہ سے لوگوں میں کافی خرابات اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس کے صدے باب کے لیے آپ رہنمائی فرمائیں گے لوگوں کو بھی درس کے سلسلے میں اور سلسلے میں کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف ضرور راغب کریں اور اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے. یہ سبز امامہ ہی پہنیں گے یا سفید بھی پہنیں گے, اس طرح کا سوال تھا. ویسے ہمارے یہاں سفید امامے یا کتھئی امامہ یا اور رنگوں کے امامے جو ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ سبز ہی پہنو تو ہی دعوت اسلامی میں آؤ, ایسا نہیں ہے. لیکن سبز امامہ یہ دعوت اسلامی کی پہچان, بلکہ اب تو سنیوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے, تو اس لیے سبز امامہ پہننا یوں مناسب ہے. سفید امامے سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ دعوت اسلامی والا ہے, انڈر اسٹوڈنٹ پتہ نہیں چلے گا. جیسے کہ مختلف فیکٹریوں کے مختلف شعبوں کے مختلف ڈریسز ہوتے ہیں, خدا ہماری فوجی جو تین شعبے فوج کے باہری بری اور فضائی تینوں کے الگ الگ ڈریس ہیں. اسی طرح طلبا کے الگ الگ ڈریس ہوتے ہیں مختلف اسکولوں کے کالجوں کے شاید نہیں ہوتے اسکولوں کے ہوتے ہیں. پولیس کے مختلف محکموں کے مختلف ڈریس ہوتے ہیں. تو یوں دعوت اسلامی کا بھی ایک ڈریس ہے. سبز امامہ شریف ہے جو گنبد خضرا کی یاد دلاتا رہے, سفید لباس ہے تو یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہننا بھی ثابت اور اس کو پسند فرمانا بھی ثابت. اسی طرح ہمارا کوئی بھی کام جو ہے وہ لباس میں کسی غیر مسلم کی مشابہت والا نہیں ہے. سب ایک جائز لباس ہے, کچھ جائز ہے کچھ مباح ہے, اس طرح ہے مباح بھی جائز ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے یہ لباس اختیار کیا ہے تو یہ دعوت اسلامی کی پہچان ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت اسلامی کتنی پھیلی ہوئی ہے. لیکن 99% دعوت اسلامی والے اپنے سر پر ہر وقت امامہ رکھتے نہیں ہیں, یہ میرا اندازہ ہے. سب کو رکھنا چاہیے امامہ, اس سے دعوت اسلامی کی نیک نامی بہت بڑھتی ہے. کچھ بھی کام نہیں کرتا تو سبزی امامہ باندھتا, تو یہ بھی ایک سبزی امامہ باندھنا بھی تو کام ہے نا, کہ یہ دعوت اسلامی اشتہار ہے. آپ آ جائیں دعوت اسلامی میں, آپ سفید امامہ باندھنا بس. میں نے صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ چھوڑ فکر سیاست کی, چل مدینے چلتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یو ایس اے امریکہ میں جو اس وقت اسلام میں موجود ہیں, تو جب آپ نے ترغیب دلائی تو رسالے کا نہ صرف انہوں نے اظہار کیا بلکہ ہاتھوں ہاتھ انہوں نے ذمہ داران سے رابطہ کیا اور بائی ایئر جو ہے وہ رسالہ منگوا کر وہاں تقسیم کرنے کی نیت کا اظہار کیا بابا. ماشاء اللہ ہے, کچھ کروں کیا کہوں. اب وہ نبیوں سے ہی طریقہ ملا تبلیغ کرنے کی دعوت کا, یہ تو سوال ہو تو اس کے ذمن میں. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان یہ ارشاد فرمائیں, ابھی جو ہمارے سائل تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت یہ دین کے کام کا بیڑا اٹھایا اور پیغمبرانہ کام آپ نے کیا, اس سے کیا مراد ہو سکتی؟ کہ پیغمبر کی پیروی کی آپ نے, کہ پیغمبر بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور آپ بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں, پیغمبر اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج بظاہر تو الفاظ میں حرج نہیں ہے کوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ کہتے نا کہ آپ بھی بطور پیغمبر آئے ہوئے تب ضرور کفر ہوتا, لیکن ظاہر ہے یہ الفاظ انہوں نے نہیں کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک رضوی کابینہ کرنگی باب المدینہ کراچی بذریعہ نیٹ براہ راست. ماشاءاللہ گیارہویں شریف کے اجتماعات بھی باب المدینہ میں کئی مقامات پر اس وقت جاری ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام محمد الیاس ستاری باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے, ناخن پر جو عرق لگاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرق میں ناخن پر کوئی جرم نہیں لگتا, صرف مطلب یعنی کہ وہ پانی کی طرح ہی ہوتا ہے, تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر جرم دار ہے جیسے جسم دار تہ دار نیل پالش ہوتی ہے تو یہ اس کی تہ ہوتی ہے, تو تہ دار ہوگا تو پھر وہ وضو غسل کے مسائل کھڑے ہوں گے, جیسے تہ دار مہندی میں وضو غسل کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. عرق اگر واقعی وہ پانی جیسا ہی ہے, اگر اب کوئی عرق ایسا ایجاد ہو گیا جو موٹا موٹا جو ناخن کو ڈھانپ لیتا ہے جسم دار ہے وہ, تو پھر تو اس کو ہٹا کر ہی وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان ہے, میرا تعلق باب المدینہ سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس کی ایک سے زیادہ رکعت امام کے پیچھے سے رہ گئی ہو, اس نے سجدہ صف کی نیت سے امام کے ساتھ سلام پھیرا, تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی نماز ٹوٹ گئی کیونکہ وہ مسبوق ہے, مسبوق سجدے سہو کے لیے سلام اگر ارادتن پھیرے گا تو ٹوٹ جائے گی. ارادہ نہیں تھا اور ویسے ہی بھول بھول میں سلام پھیر لیا اور پھر یاد آ گیا اور تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھ لیا دیکھ لیا جائے. صلوا علی الحبیب. اس مسئلے کو مزید تھوڑا وہ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کیے جاتے ہیں, نیز قاضی صاحب موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح پڑھاتے ہیں, کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی نبی. صحیح ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو وکیل کرنا ہوگا کسی کو, ہے نا, فون پر اگر وکیل کرے اور وکالت کے اس کو مطلب ہے کہ الفاظ جیسے اس طرح کہے کہ میں نے تم کو مثال کے طور پر وہاں دوسرے جگہ پر لڑکی ہے, یہاں لڑکا ہے, تو اب یہ کہ لڑکا جو ہے وہ اپنے کسی عزیز کو جو دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے ملک میں, مطلب ابھی باب المدینہ میں لڑکا ہے اور لڑکی مرکز الاولیاء میں ہے, اب یہ دونوں فون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کی کوئی ترکیب کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ لڑکا جو ہے وہاں کسی کو مرکز الاولیاء کے کسی آدمی کو اپنے کسی مسلمان کو اپنے نکاح کا وکیل کر دے کہ میں آپ کو اپنے نکاح کا وکیل کرتا ہوں, آپ فلاں بن فلانا سے میرا نکاح کر دیجئے, یا وکیل مطلق کر دے گا, آپ خود پڑھا دیں یا کسی اور سے پڑھوا دیں, وکیل کر دیں اتنا اتنا مہر, وہ بھی بھلے طے کر لیں. تو یوں یہ جب اس کو وکیل کر دے گا, اب وکیل جو ہے نا یہ اس لڑکی کو دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتوں کی موجودگی میں وہ موجود ہوا, یہ اس سے کہے کہ مجھے فلاں نے اپنا موکل کیا ہے, یعنی مجھے فلاں نے وکالت دی ہے نکاح کی, تو میں اس کا نکاح فلاں بن فلاں بن فلاں کا نکاح آپ سے اتنے مہر کے بدلے میں کرتا ہوں, آپ نے قبول کیا تو وہ ان گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے میں نے قبول کیا, تو یوں نکاح ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب مسئلہ یہ کہ اس کے اور بھی صورتیں کہ کون ایجاب کرے کون قبول کرے, اب یہ کہ یہ سب ایک تو سمجھانا مدنی چینل پر دشوار کہ وہ پتہ نہیں پوری سمجھ آئے نہ, اور کچھ نکاح کے معاملات ہیں خدا نہ خواستہ وہ پھر وہ گناہ ہوتا رہے اور داغ مدنی چینل پر بیٹھے ہیں, نہیں ہم نے مدنی چینل پہ یہ طریقہ سنا تھا اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے, نہیں پھر علماء بھی بفر جائیں اور کسی نے پرانی وی سی ڈی نکال کر ہم سے رجوع کرنے کی زحمت کرے نہ کرے, تو اس لیے میں نے جو مسئلہ بتایا مسئلہ یہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی مطلب ہے کہ ہے کہ ایجاب کون کرے قبول, بولو ایجاب و قبول کوئی بھی کر سکتا ہے, لڑکی بھی وکیل کر سکتی ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے, تو یوں اگر دونوں غیر حاضر ہیں تو دونوں بھی وکیل کر سکتے ہیں, اس کے بھی مسائل ہیں, تو اب یہ مسائل سمجھنے کے لیے میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ دارالافتاء اہل سنت سے مسئلہ لکھوا کر لے لیں پھر یہ عمل کریں. اس کے بغیر آپ نے سنی سنائی پر کچھ بھول گئے تو ایسا نہ ہو کہ عمر بھر وہ گناہ ہوتا رہے اور آپ سمجھے شادی ہو گئی, کوئی ایسی بھول کر گئے, اللہ نہ کرے. دارالافتاء اہل سنت ہی ضروری نہیں ہے, کوئی بھی سنی مفتی ہو ان سے آپ طریقہ لکھوا کر یا اچھی طرح سمجھنے کے بعد یہ اس طرح نکاح کی ترکیب فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ جو میں نے ابھی مسبوق کا امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا مسئلہ بتایا, اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بہار شریعت میں جو لکھا ہے وہ عرض کرتا ہوں. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 716 مسئلہ 49. مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں, اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر پھیرے گا نماز جاتی رہے گی, اور اگر سہون یعنی بھول کر پھیرا اور سلام امام کے ساتھ معن بلا وقفہ یعنی فوراً امام کے ساتھ سلام پھیر دیا, کوئی وقفہ اس میں نہیں کیا, تو مسبوق پر سجدے سہو نہیں. اور اگر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا مگر پھیرا بھول کر تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کر کے سجدے سہو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل فصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر اکرم الطاری رحیم یار خان سے پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے اور وہ اس کو نماز کی تلقین کرتا ہے کہ نماز پڑھا کرو, اور اگر وہ نہ پڑھے تو اس حوالے سے کیا کیا جائے, ارشاد فرمائیے. دوسرا سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ کوئی کسی کی چیز اس کے سامنے اٹھا لے اور پھر کھا لے اور اسے کوئی منع کرے کہ ایسا کرنا اچھا نہیں, تو وہ جواباً یہ کہتا ہے کہ میں نے کون سی چوری کی ہے, اس کے سامنے ہی تو اٹھایا ہے, تو پیارے بابا جان اب اس کا یہ اس کے سامنے اٹھانا کیسا, ارشاد فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر دراز بد خیر کرے, آمین. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نیکی کی دعوت دے, نماز کی تلقین کرے, وہ ڈنڈا ہاتھ میں لینے کی تو ضرورت اجازت ہی نہیں ہے ظاہر یہاں پر. تو آپ نیکی کی دعوت دیں, اجتماع کی دعوت دیں, ان کو انفرادی کوشش کریں اور مسجد میں بلا بلا کر اس کو لے جائیں, صدائے مدینہ لگائیں. وہ دوسرا سامنے کھا لیا اور منع کیا تو کاغذ چوری تھوڑی کی ہے. یہ بازو کا بے تکلفی میں دوستوں میں ہوتا ہے کہ اپنے دوست کا اٹھا کے کھا لیا تو دوسرا کیا کرتا ہے, کاغذ چوری تھوڑی کی ہے, یہ لے کر کھاتا ہوں, اس پر کیا حکم لگائیں گے. بے تکلفی میں بسا اوقات دوستوں میں یہ ہوتا ہے. تو ابھی ہے کہ اس میں سوال میں صورت تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ کب کھایا اور کس حال میں کھایا, تو اگر سوال کی کوئی واضح صورت ہوتی نا تو اس کے مطابق جواب دیا جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شازیب علی باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے پاپا سے کہ جب درخت پہ پہلے مرتبہ پھل آتے ہیں تو کاشتکار ضائع کر دیتے ہیں, یعنی وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں, ناقابل استعمال ہوتے ہیں. یہ اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ دوسری مرتبہ جب پھل آئیں تو وہ زیادہ آئیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹوٹکا ہو کہ اس طرح یہ پھل ضائع کر دو تو پھر زیادہ آئیں گے. تو اگر ایسا ہی ہے کہ یہ کوئی مطلب وہم اور توہمات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, کوئی ٹیکنیکل طریقہ نہیں ہے یہ اس کا اپنے کھیتی باڑی کا, تب تو وہمات کی وجہ سے اس طرح کچے پھل ضائع کر دینا کاٹ کے, تو یہ تو مال ضائع کرنا ہے جو کہ حرام ہے. مال ضائع کرنا حرام ہے, تو اس سے بچنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت تفریح الخاطر صفحہ نمبر 37 پر ہے. ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی مریدنی بنی, اس پر ایک فاسق بدنیت شخص عاشق تھا. ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کی جانب گئی تو اس شخص نے جب جانا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا, حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا. وہ اس کی بے عزتی کرنا چاہتا تھا, عزت لوٹنا چاہتا تھا کہ اس عورت نے غوث پاک سے فریاد کی. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاؤں نے لکڑی کی بنی ہوئی جوتی غار کی طرف پھینکی, وہ کھڑاؤں میں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ وہ مر گیا. وہ عورت آپ کی وہ کھڑاؤں میں نالے نے پاک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں سارا واقعہ بیان کیا. کیوں نہ جاؤں میں غوث پر واری, آفتیں دور ہو گئی ساری, جب تڑپ کر انہیں پکارا ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی. ارشاد غوث اعظم, ہمارے پیر و مرشد غوث الاعظم دستگیر کا فرمان دل پذیر, اس کا خلاصہ ہے خیر اور شر, یعنی بھلائی اور برائی کو ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کے پھل جانو. ایک شاخ یعنی بھلائی کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری یعنی شر کی شاخ کا پھل کڑوا. لہذا ان شہروں ملکوں اور زمین کے ان گوشوں کو چھوڑ دو جہاں اس درخت یعنی مختلف قسم کے خیر و شر کے درخت کے پھل پہنچتے ہیں, ایسی جگہوں اور ان کے باسیوں یعنی رہنے والوں سے دور ہو جاؤ. اور درخت کے تنے یہاں سے یہ دونوں شاخیں نکلتی ہیں, کیونکہ اس جگہ تلخ و شیریں میں امتیاز کرنا آسان ہے کہ قریب ہو جاؤ. اچھی صحبت کی طرف اس میں اشارہ ہے. بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. پاپا کون بوجھے گا؟ آج تو نعت خوان بھی ہیں بابا آپ کے پاس. سبحان اللہ. ان کو قافلہ بولیں گے تو اپنے مدنی کسوٹی پھر تبدیل کرنے پڑیں گے سائیں بھائی, کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. پاپا کوئی آسان کام دے دیں ان کو. پاپا مدنی قافلہ مشکل کام ہے. اچھا نہیں نہیں پاپا غلطی ہو گئی. چلو ربیع الاخر میں ہمارے نوجوان جو جو مدنی قافلے میں سفر کریں وہ دے, یا کر لیا ان 11 دنوں میں تب بھی دے. سبحان اللہ. آسانی ہو گئی بھائی, آسان پیکج مل گیا. نات مہینے کا پاپا یہاں 3 دن 12 دن تو وہاں 3 دن صرف ہماری شخصیات نہیں ہے. سب نیت کریں گے بابا. چلو اب یہ آ جائیں کھڑے ہو کے الگ مخلوق ہے یا یہ سمجھ آ جاتی ہے ابھی قافلے میں کہ یہ عوام کو سفر کرنا ہے کہ ان کو بھی کرنا ہے. پاپا سب آپ کے ہیں. اماد بھائی اگر یہ بھی کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو کر پاپا کی زیارت کر لیجیے آپ اسلام بھائی. آپ کو تو چانس ہے, آپ اسلام میں 3 دن سفر کر بھی سکتے ہیں, کر چکے ہوں. ہمارے یہاں 5 ناتھوان ہیں. امین آئے نا ترکیب 5 ناتھوان اس وقت تو 5 وہ تیار ہیں. سبحان اللہ. آپ 5 اپنے جلوے ہمیں بھی دکھا دیں. اور یہ ان کی طرف سے میں وکالت کروں گا کہ مدنی کسوٹی کے لیے نہیں کر رہے سفر, اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے نا, اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر کریں گے. مدنی کسوٹی میں حصہ لینے کا انعام میں ان کو پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. پاپا اگر یہ کھڑے ہو جائیں گے تو زیارت بھی کر لیں گے فیضان مدینہ والے بھی. بیٹھے بیٹھے بھی زیارت تو کیمرہ کرا دے گا. بھائی نعت خانوں کے بھی جو ہے نا وہ 11 ہی سوال ہوتے ہیں اور 25 سیکنڈ ہوتے ہیں, اور نعت خان جو ہے وہ بھی ان کے لیے بھی نقالی جرم ہوتی ہے. جو بھی ہے ساری چیزیں قواعد اصول آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. اب یہ اس میں کیا مشورہ, حاجی امین صاحب تو نیچے ہیں, اب مشورہ آپ کسے کون مائک چلے آپ کو تو. حاجی شبیر بھی ہیں, اشفاق بھائی بھی ہیں وہاں پر. اشفاق بھائی کے ذریعے اگر ترکیب بنا دیتے نا نعت خان پہلے اپنا سوال بتا دیں, لیکن یہ خود بھی کسوٹی کے اندر ہے اشفاق بھائی, اس میں مشورہ ہو جائے گا. کیا کریں اشفاق بھائی؟ جیسا چاہیں مجھے نکال دیں. اچھا آپ کو نکال دیں. ارے آپ کو کیسے نکال دیں یار, یہ بھی مشکل کام ہے. چلیں بس چلتی اب کسوٹی. سبحان اللہ, تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے لیے. ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بھائی میری برادی شخصیت مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا ان کا تعلق عراق سے ہے. سیدھو بغداد بنو ہے انشاءاللہ. بغداد کے بغیر بہرحال گزارا بھی نہیں ہے فی الحال. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. کیا باپا ان کے وفات شریف کو 100 برس ہو چکے ہیں؟ لا اچھا 100 سے زیادہ ہو چکے. نعم. کیا وہ صحابی میں سے ہیں؟ نعم. دوسرے نعت خان کو بھی موقع دیا جائے اور 4 سوال ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ لا 112,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر. میدان عرفات میں تھے. اب دیکھ لیجئے آپ کن کے قدموں کو پکڑتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ مشورہ نہیں ہو سکتا اور چھٹا سوال چل رہا ہے اور امتحان میں نکالی منع ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں. کیا وہ نعت خوان تھے؟ کون سا صحابی نعت خوان نہیں تھا؟ سبحان اللہ. ان کی اصطلاح تھوڑی تھی نعت مشہور. نعت پڑھنا ان کا مشہور ہے. نعم. نعت کے حوالے سے وہ مشہور ہے. ساتویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور مشورہ آپ نہیں کر سکتے ابھی. مدینہ. کیا ان کے نام کیا ان کے والد کا نام ثابت تھا؟ نعم. اللہ اللہ. کر رہا ہوں مشکل دی. چار سوال کٹنا کتنا سے مجھے دبی آئے. کیا ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر شریف پر بٹھایا؟ نعم. سبحان اللہ. اے مشورو نا. کیا باپا انہوں نے 120 سال کی عمر شریف پائی؟ نعم. ماشاء اللہ. ان کا کوئی شعر بھی تو سنائے نا نعت خواں اسلامی بھائی. یہ کس کا یہ کیا ان کا یہ شعر ان کا ہے؟ سوال یوں بنے گا. میں نے سکھا دیا آپ تو نہیں کر سکتے نا بابا. کچھ تو آپ ہی سے سیکھتے ہیں. نہیں وہ تو اب سارا میں نے انگلی پکڑنے کی ضرورت ان کو نہیں پڑی. یہ بہت جلدی. سبحان اللہ. عوام میں سے جواب تو عوام دیں گے نا. نام. کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا؟ نعم. آخری سوال ہے آپ کے پاس. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم ترد النساء تلد النساء خلقت مبرما من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. کیا یہ انہی کی طرف منسوب ہے؟ نعم. سبحان اللہ. سوالات ختم ہو چکے. اب نعت خوانوں کے بعد اجتماع گاہ میں موجود اسلام عاشقان رسول کا نمبر آ گیا ہے کہ وہ نام بیان کرے. کون کون نام بیان کرے؟ جو بھی 25 سفر کا اعلان کرے وہ نام ان سے. سبحان اللہ. بابا اگر نعت خوان پیچھے 25 کا اعلان کرتے یہ بھی نام بتا دے تو. سبحان اللہ. یہ 12 کا بولے تب بھی ان کو اجازت ہے. سبحان اللہ. 30 دن میں 30 دن بھی. یا اللہ یا اللہ. بابا زندگی میں کبھی بھی 30 دن جائیں یا ہاتھوں ہاتھ ہے یا اسی سال ہے؟ 12 کے اندر تاریخ. ویسے بھی مدنی انعام ہے یہ. سبحان اللہ. یہ مدنی انعامات کا رسالہ پور کرنا شروع کر نہیں ہے ایسی کوئی ترکیب بن جائے. پر تو کرتے ہوں گے رسالہ امید ہے. بابا بھلے آج ہی امین بتا دیں. حاجی امین نہیں بتا رہے نا بابا. 3 دن اسلام بھائی. اچھا حاجی امین آپ خود ہیں آپ بتائیں گے. 30 دن کا یہ سفر شاید کر لیں. بابا یہ اعلان کریں تو شاید پورا قافلہ تیار ہو جائے گا. تو بتا نا حاجی امین بھلے بتا دے تو. یہ کہیں اپنا تو نہیں بولا انہوں نے. لبیک. ایک اسلام بھائی 3 دن قافلے میں سفر کرنا جا رہے ہیں نام بتا رہے ہیں بابا. ابھی نقد 3 دن. بابا پہلی مرتبہ یہ جائیں گے قافلے. پھر 25 سے وہ 3 دن جلو پھر کم کر دیں. پہلی مرتبہ بابا یہ جائیں گے قافلے میں. اچھا بابا ان سے بھی نام لے لیتے ہیں اور وہ جو 25 والی وہ اپنے بات بیان کی ہے وہ بھی ہم اپنی جگہ کھڑی رکھتے ہیں. جی چلو تو یہ 3 دن مائنس کر دیں 25 میں سے. 41 دن قافلہ کورس والے ماشاءاللہ. اچھا آپ مدنی قافلہ کورس بھی کریں گے؟ پاپا یہ اسلامک قافلہ کورس والے ہیں، ان میں 12 ماہ بھی پیش کر رہے ہیں پاپا، 12 ماہ تو آ گئے نہیں آپ، کوئی نئی نیت قافلہ کورس کے بعد 12 ماہ پاپا یہ اسلام میں قافلہ کورس کرنے آئے ہیں، ستمبر 2015 میں 12 ماہ کی نیت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ، یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا محمد عامر سعید اتاری وٹنری مجلس سے، رکن کابینہ، مائک قریب کیجیے آپ، اجمیری کابینہ چکوال سے، وٹنری مجلس میں سے. تو باپا نام صحابی حضرت آسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان، انہوں نے بھی باپا 11,000 رسائل کی نیت بھیجی ہے، اور ظاہر یہ رسالہ تو باپا اگر قیدیوں میں بھی تقسیم ہو تو ان کی بھی اصلاح کا زبردست سامان ہے اس میں. شیطان کے بعض ہتھیار جو رسالہ آج منظر عام پر آیا ہے، مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. الحمدللہ مختلف شعبہ جات کے اسلام بھائی اس میں اپنی نیتیں پیش کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان جو جیلوں میں قیدیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، ان کی اصلاح کر رہی ہے، ہماری اس مجلس کے ذمہ داران نے بھی نیت کی ہے کہ ان شاء اللہ عز و جل 11,000 رسائل ہم مختلف موقعوں پر اس کو لنگر کرنے کی ترکیب بنائیں گے. مدنی بہار. ایک اسلامی بہن کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ان کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر موصول ہوا، اور یہ یاد رہے کہ مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں عام لڑکیوں کی طرح فلم ڈرامے دیکھنے کی عادی، گانے سننے کی شوقین، اور شادی بیاہ میں بن سنور کر بے پردہ شریک ہونے کی عادت تھی. مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا اس کا مجھے بالکل احساس نہ تھا. کچھ ہی دن قبل مجھے باب المدینہ کراچی کے رہائشی کراچی میں اپنے رشتہ دار کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا. ان کے ہاں الحمدللہ عز و جل صرف مدنی چینل ہی چلتا تھا. ان کے گھر مجھے مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت ملی. الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے نے میری سوچوں کا رخ تبدیل کر کر مدینہ کی جانب کر دیا. پھر میں نے باب المدینہ کراچی میں ہی ربیع الاول شریف کی بہاریں بھی دیکھی تو دل نیکیوں کی طرف مزید مائل ہوا. الحمدللہ عز و جل میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور ان کے ہاں جتنے عرصے میری رہائش رہی وہاں اسلامی بہنوں سے مزید روابط بڑھے. الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل اور شرعی پردہ بھی شروع کر دیا. دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی بھی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں. اللہ تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ.